د قولي اردو څخه زموږ اوریدونکی قاری عبدالحکیم پس له سلام څخه پوښتنه کوي، وایي د ټیپ یا راډیو څخه د قرآن کریم تلاوت چې کېږي د هغه سمه واجب ده او که نه، سجده تلاوت پر سړي اوړي او که نه، او د راډیو او د ټیپ په مابین کې کوم فرق شته؟ حضرات فصله هغه وعلیکم السلام، تاسو ته باید عرض وکړم یو کتاب دی و هغه ته آلات جدیده وایي. آلات جدیده د جنامه سخیم دا مفهومه ده. هغه کتاب په اردو کې جوړ شوی دی، اوس پښتو شوی هم دی. دغه مسائل په هغه کتاب کې په تفصیل ذکر دي. پیشکاری ده چې روژه ماتي نه ماتي، د رګو د غوښه دا فرق لري نه لري، راډیو ټیپ دا هغه سجده سهوه واجب، سجده تلاوت واجب وي که نه واجب وي، مابین کې د دې څه فرق شته که نه شته، دا مسائل ټوله په دغه رساله کې په دغه آلات جدیده کې ذکر دي. خلاصه د هغو همدا پخپله هم د دغه عالم فتوا مولانا محمد شفیع کراچي والا رحمت الله علیه، یو لوی عالم د دنیا مفتی د دنیا دی، هغه دا وایي چې په ټیپ او په راډیو کې یو آیت د سجدې که چا واورېدی وایي سجده نه واجبوي، او دا هم دی وایي چې سمع یې واجب نه ده. په علت د دې وایي دا عکس دی، شخصا هغه آواز او هغه صوت نه ده. داسې مثال لري لکه یو سړی و غر ته نږدې ودرېږي، یو غره ته دا نو دی آواز کوي، د اخوا څخه د ازانګه راځي، شخصا هغه آواز وي، دا سړی په خپله اوري، دغه ازانګه آواز نه بله کېږي. دغرنګه دغه آواز و صدا د ټیپ او د راډیو دا د ازانګه حکم لري، نو نه هغه د دې سمع واجبه ده او نه هغه سجده دا د تلاوت واجب وي. لیکن حضرات احتیاط په دغه کې دا خپل ځان درته وایم، د هغه مولانا فتوا خو مې درته ذکر کړه چې ټیپ او راډیو یو شی اعلی سواجه ده، هم آسانګه ده هغه هم آسانګه ده، لیکن ټیپ ضبط کولای شي، خبره ساتلی شي د نن او سبا ته، د راډیو د آسانګه ده پر هغه ځای ختمه ده، خو نور تفاوت په احکامو شرعیو کې نه ورکوي. دواړه یو شی سمع د دواړو واجبه نه بولي، یعنی قرآن پاک که په راډیو کې ویلی کېږي یا په ټیپ کې ویلی کېږي، دغه آلات جدیده وایي وایي سمع یې واجبه نه ده، او که چیرې آیات ته سجدې دغه ټیپ وایه یا راډیو کې ذکر شو بل چا واورېدی وایي دغه سجده د تلاوت دا نه واجبېږي. لیکن زما شخصي خپل نظر دا دی حضرات، چې کومو د راډیو قرآن پاک اورېدی هم غوږ ورته نه شو، او کوم پټی کې قرآن پاک اورېدی هم به غوږ ورته نه شو. دا کلمات د قرآن پاک دي، آیاتونه د قرآن پاک درته وایي، وکلم الله موسی تکلیما، قرآن پاک راځي الله جل جلاله وعم نواله د حضرت موسی علیه السلام سره خبرې کوي، دا خبرې د شپږ جهاتو ده اوري، نو الله جل جلاله څنګه خبرې د سره کوي؟ دا لفظ کلام دا پشان که دا الله. نو حضرات علماء دا علم کلام فرمائی و ایجاد حروف دا اصوات الله کهو پا دی فضاک پا دی حواک پما بین که دا ارض و سما الله پاک ایجاد فی دا کول دا حروف دا اصوات کول موسی علیه السلام اولی دا، نو دا دا خیف دا رالیو دا حقا ایجاد دا حروف دا اصوات آیا ندی، شخصا حروف دا قرآن پاک دا، آياتنا ذا قرآن فاك، كلمات ذا قرآن فاك دي، نو احتياط فدغ كذي شسمع ذا دواو بكوي أو كم آيات سجده واري دي كفتيب كي كفراديو كي حقا سجده مفرز دي حقا سجده وكي والسلام.